pracować z dzieciakami, założyłem koło symulacji lotniczych. Sierra Papa Alfa Romeo Echo. Na to otrzymaliśmy dofinansowanie europejskie. Ja tą kasą otworzyłem drzwi, które do tej pory były zamknięte dla dzieciaków. 906. Nie o samo lotnictwo chodzi. Ja to uważam po prostu za fajnie ubraną fizykę, fajnie ubraną matematykę. Jestem nauczycielem z pasją. Adrian łączy pracę i pasję. Poznaj więcej osób, których życie zmieniły fundusze europejskie. Wejdź na www.historiaprawdziwa.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 kwietnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zbiera się Rada Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy. Tematem napięta sytuacja na wschodzie kraju. Warzywa, przetwory mleczne i owoce. Tak według Instytutu Żywienia powinny wyglądać wzorcowe sklepiki szkolne. Lepiej, żeby ograniczać, a nawet wyeliminować słodycze i słone przekąski. Pomylił się o 1 eurocenta. Przez skarbówkę został potraktowany jak oszust. Za chwilę o problemach jednego z przedsiębiorców we Włoszech. W tej chwili powinno rozpoczynać się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Spotkanie zwołał pełniący obowiązki prezydenta Oleksandr Turczynow. Tematem sytuacja na wschodzie kraju. Wieczorem ukraińskie MSW zaprzeczyło, jakoby prorosyjscy separatyści zajęli kilka komisariatów milicji w obwodzie donieckim. Resort przyznał, że były próby szturmu i okupowania budynków ukraińskich sił, jednak zostały one odparte. Wcześniej pojawiły się informacje o zajęciu przez separatystów posterunków w miastach Krasny i Łyman, Krasnoarmijsk i Kramatorsk. Mieli oni opanować także siedzibę obwodowej milicji w największym mieście regionu wschodniego, Doniecku. Minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow oskarża Rosjan o prowokację. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Deszczyca wezwał dziś Moskwę do powstrzymania działań rosyjskich agentów na wschodzie Ukrainy. Kanapki, warzywa i owoce zamiast lizaków i chipsów. Tak powinny wyglądać wzorcowe sklepiki szkolne. Instytut Żywności i Żywienia opracował listę zalecanych produktów spożywczych i napojów, które uczeń mógłby kupić na przerwie. Profesor Katarzyna Stoś uważa, że działalność sklepików powinna być jak najszybciej uporządkowana, aby dzieci miały dostęp do pełnowartościowej, zdrowej żywności. Dobre produkty, które też mają ten element słodkości, czyli naturalne musy owocowe czy owocowo-warzywne. Należy też mieć na uwadze, że owoce zawierają naturalnie cukier. Te produkty uważamy, że mogłyby być dostępne w sklepikach szkolnych. Profesor Jadwiga Herzewska z Instytutu przypomina, że na asortyment sklepików mają wpływ dyrektorzy szkół. W tej chwili jest to na zasadzie kropli drążącej skałę, bowiem nie ma jakichś obowiązujących przepisów, ale mamy wiele przykładów pozytywnych, że jeśli dyrektor dba o zdrowie swoich uczniów, nie tylko w tej chwili, w tym młodym wieku, ale również o to odroczone w życiu dorosłym, to potrafi dogadać się zajętym. Instytut podaje przykłady w Finlandii, gdzie kilka lat temu zakazano sprzedaży słodkich napojów, jest jeden z najniższych w Europie wskaźników otyłości. Zataił przed Urzędem Skarbowym 1 eurocenta, teraz grozi mu bankructwo. O wielkich problemach przez zwykły błąd właściciela firmy budowlanej na północy Włoch, Marek Lenart. Błąd wykrył włoski Zakład Ubezpieczeń Społecznych i od razu urósł on do wymiarów oszustwa. Natychmiast też odmówiono właścicielowi firmy zaświadczenia, że regularnie płaci podatki. A bez tego nie może on brać udziału w przetargach ani otrzymywać należności za już wykonane prace. Jednym słowem, grozi mu bankructwo. Sprawą zajęli się parlamentarzyści z regionu Wenecji, którzy skierują interpelację do ministra administracji publicznej. Przy okazji przytoczą szereg podobnych przypadków, które, jak twierdzą, są we Włoszech na porządku dziennym. Niebawem nastąpi zmiana na stanowisku dyrektora urzędu zajmującego się ściąganiem podatków. Włosi mają nadzieję, że zgodnie z obietnicą władz stanie się on nareszcie przyjacielem obywatela, a nie jego prześladowcą. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Około 3 milionów Białorusinów, czyli niemal co trzeci obywatel, uczestniczyło w corocznym wiosennym sobotniku. W wywodzącym się z radzieckiej tradycji czynie społecznym pracowali też najbardziej znani. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka wraz z najmłodszym synem Mikołajem betonował podłogę w nowym budynku szpitala położniczego w Mińsku. Na tej samej budowie pracowała również Daria Dombraczowa, zdobywczyni 3 złotych medali w biatlonie na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Z kolei premier Białorusi Michał Mieśnikowicz uczestniczył w rekonstrukcji Narodowego Studia Filmowego Białoruś-Film. Zwykli Białorusini zazwyczaj porządkowali swoje miejsca pracy, ulice i parki. Naszym celem jest zrobienie naszego miasta jeszcze bardziej czystym, powiedziała mieszkanka Mińska. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był Serwis Trójki. Noc deszczowa na południowym wschodzie mglisto, na Podlasiu przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Poza tym od 1 do 7. Jutro pochmurno i z przelotnymi opadami. 12 stopni nad Zatoką Gdańską, 13 w centrum, 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji i konkursu Skoda Automuzyka jest importer samochodu Skoda Rapid Spaceback. Lista osobista. For you, I was a friend. Love is a losing game, but a story fire ends. You can't. O tej porze nagrania z BBC. To też była radiowa transmisja, choć nie przeprowadzona przez BBC. Koncert Amy Winehouse odbył się 15 października 2007 roku w Berlinie w sali Tempodrom. Z tej koncertowej, nie do końca oficjalnej płyty, będziemy sobie czasami grać. Teraz nasz gość. Oh. only you can make me laugh. In your laughter that completes me. I live to breathe the air that you breathe. I live to see and watch you grow. I know how it feels to fly with wind. I was the clown without a smile until you gave it back to me. You pull out all my thorns, you know that I've been torn. You lit to First of all, is my pronunciation good? Malia. Oh, then I... It's good. I did good. We've been discussing listening to your music on the radio, which is still something different to listening on CD, even on the internet. Mm-hmm. Remember your first time when you heard yourself on the radio? Oh... I think it was, I was in a restaurant and I heard Yellow Daffodils. Uh-huh. And I was thinking, I almost didn't recognize who it was. But I knew, the song was familiar, but okay. I wasn't expecting to hear myself. So it was like, oh, and then my friend was like, that's you. It's like, okay, cool. It was nice. So again, that's a different story because you disassociate yourself from this person on the radio, right? Yeah, and you're not expecting it. You're not expecting to hear, so you hear it with a perhaps from a different with different ears. Let me translate that quickly. Kiedy pierwszy raz usłyszałeś siebie w radiu? Bo dyskutowaliśmy o tym, że to jest tak jak z oglądaniem filmów, które ma się w domu na DVD w telewizji. Ogląda się mimo to. Tak samo jest ze słuchaniem w radiu. Pierwszy raz usłyszała się w restauracji i mimo, że znała piosenkę, że ją rozpoznała, przez chwilę myślała, że to jest ktoś inny, bo słucha się jakby inną parą uszu. The coupling of you and Boris Blank is, you know, on paper is unusual. Mm-hmm. How did that happen? I mean, were you surprised by the offer at all? Well, I approached him. I made a phone call and asked if he'd like to make a music with me, a project. And I was familiar with him because of the song that he did mainly with Shirley Bassey called mm-hmm. the Rhythm Divine. So I was like, oh, yeah, I like this sound and I like what he did and... So I sort of knew him as a producer in a way, rather than the yellow. I was into his music and how he arranges things, how he sonically what he delivers, and also another singer, Swiss singer Heidi Happy, that he'd produced on her album. So I thought I'd contact him, and I wanted to sort of work, write my own songs again, and work in electric music. So I thought he's a kind of a good bridge between where I was coming from and where, you know, to take me to another dimension. Chciałem, żeby Boris przeniósł mnie w nowy wymiar. Tak skończyła tą wypowiedź. To ona zadzwoniła pierwsza do Borisa Blanka. Znała jego pracę z Yellow, ale znała też jego pracę solowe. Znała jego pracę jako producenta nagrań innych. Strasznie podobało jej się to, co zrobił Shirley Bassey z Rhythm Divine. Chciała znów napisać własne piosenki i po prostu sprawdzić, czy ktoś taki jak Boris chciałby z nią pracować. No i wygląda na to, że się udało. Was he surprised by the offer? Not surprised, because I think, you know, I'm sure he's had a lot of people ask him to do projects with them, so, but he doesn't do much. No, we had a very good musical alchemy when we met and we started to work together, and I think we both felt that it was something worth pursuing. And when we were in the studio with his sound and my voice, it just really melted and it was a really good marriage. It's probably difficult to understand outside the studio, but Boris Blank, as his partner in Yellow, mm-hmm. they are like contrasting worlds in a way, because he's like an electronic, you know, magician. Mm-hmm. But still, his music is very human. It's modern, but it's like his... working with modern instruments, mm-hmm. Which nowadays are no longer that modern. Mm-hmm. I know he's pursuing the new technology, yeah. But what he did in, 70s, 80s, that mm-hmm. was revolution. Now yeah. everybody's doing that. But he's using it in a very human, is the word, way, right? Mm-hmm. Well, that's how I felt. So I didn't feel that it was very, very different, because... He gave me the feelings that I enjoy as a singer in the sound carpet that he delivers. You know, it has a lot of space, it has a lot of emotion, and for a singer, that's a dream. You know, and sonically, it's a wonderful place to put yourself in, to deliver your words, to deliver your voice. So for me, it just felt like working with any other musician, you know, and creating music, if it's live or not. With real instruments, but he's making real music with computer. Tak, prawdziwa muzyka robiona za pomocą komputerów. Zapytałem o to, że Boris Blank, tak samo jak jego partner w zespole Yellow, to są takie osobowości ze strasznym kontrastem, bo z jednej strony magicy instrumentów elektronicznych, a z drugiej strony ich muzyka jest szalenie ludzka. Human to tutaj dobre słowo. Powiedziała Malia, że Boris jest idealnym partnerem dla wokalisty, bo daje mu dużo przestrzeni, daje mu fantastyczne miejsce, w którym może się poruszać. Już od pierwszego spotkania muzycznie dogadali się znakomicie. Okazało się, że mają jakby wspólne zainteresowania, wspólne korzenie i akurat to muzyczne małżeństwo z pewnością przyniesie powodzenie. No i przyniosło. Let's hear another track from the album. Thank you. It's been 9 years and 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. Bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine. Your love's so divine. Your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so long. You can kiss me 24 hours a day. And when you call me, I won't be far away. And still we laugh, we play hard till dawn. This love, an oak tree that grows on and on. To my bones, your footsteps are mine, your love's so divine, your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so, so long. Been 9 years and 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. To my bones, your footsteps are mine. Your love's so divine. Your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so long. You've mentioned space as one of the things that Boris gave you on what we're recording. For me, one of the most difficult things to achieve when making a record is something that you cannot really pinpoint or describe, which is atmosphere. Mm-hmm. This is something you cannot measure or you cannot plan. Mm-hmm. It's there or not. And yeah, this album definitely has got the atmosphere. Yeah. When you were making the album, it's kind of ethereal kind of maybe not serious, but it's not like a smiling record too much. But he seems to be a very, you know, he must have fantastic sense of humor. So were you having fun in the studio? That's the question. Because I would imagine working with somebody like Boris that he's, you know, making practical jokes all the time. He does make a lot of jokes, and that's a good atmosphere. You know, there's no pressure in there. Okay. And we have a lot of freedom with each other, and he's making a lot of jokes. Sometimes I'm not sure if he's joking or not. And I'll answer like he's serious and I'm joking. So yeah, he definitely has that. But that's, you know, I think both of us were at an age where we're doing something where we're just enjoying it. And like you said, you know, in the end, the music will speak for itself somehow. And we take the music seriously, but we're not thinking, you know, this has to be the greatest thing on earth, or we're just really enjoying the journey, enjoying the process. And I think, I hope, yeah, that you feel that on the record. It's a good way for making something which is really great. It's not thinking about making a masterpiece. No. Then usually the result is much better. A lot of instinct. You know, we did it a lot. We when we liked something, we worked on it. When things weren't working, we would drop it and maybe come back. If we didn't get the factor of having goose pimples, we left it. That's how we kind of judged if we felt good about something and working on it more. Bardzo instynktowna praca, oparta na wzajemnym zaufaniu. Oczywiście, jak łatwo zgadnąć, Borys Blank jest facetem, który ma ogromne poczucie humoru i cały czas żartuje. Melia powiedziała nawet, że ciężko było wyczuć, w którym momencie jest to żart, a w którym momencie mówi coś na poważnie. Ja zapytałem o atmosferę na płycie. Przyznała, że tak, tam jest fantastyczna atmosfera, bo to jest coś, czego nie da się ani zaplanować, ani zmierzyć, ani to jest coś, co albo na płycie jest, albo nie ma. Na tej płycie zdecydowanie, i to nie tylko pod względem sonicznym, jak to się mówi naukowo, taka atmosfera jest. Pracowali na luzie, nie porywając się na to, że będzie to największe arcydzieło roku na rynku płytowym i wtedy pewnie się osiąga lepsze rezultaty. Jeżeli coś im nie pasowało, po prostu robili to jeszcze raz inaczej i taka praca pozwoliła na to, żeby wspomnienia ze studia z Borysem Blankiem były takie, jakie są, czyli wspaniałe. On the other hand, he's a joker, but he's also a perfectionist, I would believe. Yeah, sonic-wise, he must be absolutely demanding. Well, lucky for me, when he starts to work on the engineering and all that kind of... the sound, I'm not there. Okay. So, but I know he worked. This is where his work really comes into focus. That's, you know, that's where he, I think, is his passion, is getting the sound right. To jest jego pasja, żeby zabrzmiało tak, jak ma zabrzmieć, bo jest perfekcjonistą, jeżeli chodzi o dźwięk. Emelia powiedziała, że na szczęście w momencie, kiedy on zaczął już męczyć się z dźwiękiem, żeby było tak, jak ma być, to jej tam nie było. Na szczęście jej partie skończyły się wcześniej. One thing that is very interesting for me is that what he did with your vocals, because they are from time to time processed, but they sound very natural. It is a Borys Blank production, and you can hear it, but still the voice is very clear. It's like it's 21st century, but in a natural way. Okay. how did you feel about, because probably that was the first time that your vocal was recorded in this way and produced in this way. Well, I mean, I think he said he tries not to work it as much. To keep as much of my voice as he can. And, you know, I think we worked a lot with the backing vocals, the BVs, we worked a lot on those. What can I say? It's my voice with a very nice dress on. W pięknej sukience mój głos tym razem. When you started the project, did you have in the back of your mind that, well, I have a different voice from Dieter Meyer, a completely different voice? No, I mean, I honestly, when I got involved with Borys, I didn't think about the yellow connection. Okay. It was Borys Blank. It was Borys Blank. And that's what I was interested in, as him as a producer. So I know Dieter's voice, and it's very, you know, we can't compare our voices, it's completely different, the way he sings and everything. So I wasn't really involved in that side at all, to be honest. It's Borys, Mr. Blank. Wiedziałam, że mam zupełnie inny głos od jego partnera z Yellow i w ogóle o tym nie myślałam, kiedy zaczynaliśmy projekt, bo o to zapytałem, czy miałeś z tyłu głowy, że przecież ten facet nagrywał przez tyle lat kompletnie inny wokal i czy przypadkiem nie będzie próbował przerobić twojego w ten sposób. Na szczęście tak się nie stało. Mało tego, nie czułam, że pracuję z muzykiem Yellow. Pracowałam po prostu z Borysem Blankiem. Ha! waiting for you to come on home. I stare, keep staring at the wall. I'm too scared to close the door. Snowflakes keep falling, Jack Frost is calling. My head is hurting and I'm still missing you. One of the examples of even traditional music, mm-hmm. in a way. Yeah. But done on electronic instruments. Yeah. But it's very traditional. Yeah. Interesting thing that you can see in the liner notes is that you are credited as doing vocal melodies. So mm-hmm. all the vocal lines were yours mm-hmm. on top on his music. Yeah, because Boris gives me a sound carpet. Uh-huh. And I come and weave my voice in there, how I feel it. And then we structure it like that. This is going to be the verse. And sometimes if things are not quite right, he might say, okay, we can go this way a little bit. But predominantly, I just come into the sound and I sing the song. I fly in there. Z reguły tak pracowaliśmy, że ja wplatałam swoją melodię w to, co przygotował wcześniej Borys. Natomiast linie melodyczne wokalu są moje. Kompletnie mi tutaj nie ogranicza. Dostawałem wcześniej podkład i do tego miałam zaśpiewać. I'm interested in the progress of this type of work. So mm-hmm. he's got the backing track for mm-hmm. you, the sound carpet. But yeah. but how much the end result that we have on the record differs from this moment when you put on your vocals? Because that was midway, right? It was a sound copy, as you say. Yes. You put in on the vocal, uh-huh. but then he gets this back to his studio and doing. Well, all he's the doing things. The mixing. Yeah. He does the mixing, the sound. So where's my voice in the sound? Where is the keyboard? Where is the bass sound? And he's he does the dimension of the sound. So you it's mixing. But my question is, suppose you're recording track 4 that mm-hmm. we've just heard, Touching Ghosts. Mm-hmm. And it's after your vocals. And then fast forward, you have the album. Mm-hmm. How much what you hear on the album is surprising for you? All the things. Not a lot. Not a lot. No, yeah. No, not at all. So that was my question. How much it differs from what you felt in the studio? No, it's there. I mean, in the studio, we really, I feel it like that. But just at the end, it's just when somebody, like any album, when you mix it, it's just fine tuning that he does. But it's just fine tuning. It's fine tuning. Yes. When you think of Boris Blank, I would say that probably he can turn everything upside down afterwards, but not in this No, case. We did that together. We did the harmonies together, did the vocal melodies, my lyrics. So everything was built in the studio to the end. And so I knew how the song is going to sound. Okay, that was my question that I tried to ask. But no. I couldn't really. The lyrics are... No, we really built it together. Oh, okay. We like really built it from scratch together to the end. Including the lyrics? Yeah, I mean, I build my lyrics in the studio. In the studio. I would sometimes have... I have a lot of, like you, I have lots of papers and I'm always writing stuff. So I think this is a good phrase. I'm going to put it in. I start a song, I start to sing it. And then we finish... for the day's work, and I go home and I listen to it and I think, I'm not happy with that line, I'm going to change it, I might change one word or might change a whole phrase, and we just build it like that. So we was both of us like, yeah, that sounds better, that sounds, you know, we leave it like that. So we really all the way built it. Teraz już wiem, jak wyglądała praca. Dokładnie wiemy, bo chciałem bardzo dopytać, czy ktoś taki jak Boris Blank, który jest szarlatanem elektroniki, nie przewraca potem w swoim studio wszystkiego od początku do góry nogami i także ten końcowy rezultat jest trudny do porównania z tym, co działo się w studio. Nie, pracowali nad płytą od początku razem. To, co zrobił Boris Blank potem, to był tylko fine tuning, to było miksowanie utworu, to nie było już dodawanie żadnych efektów, to były drobiazgi produkcyjne. Płyta powstawała wspólnie. W czasie pracy w studio Melia pisała do swoich utworów teksty. Czasami coś tam potem jeszcze w domu podmieniła jedno słowo na drugie, ale z reguły wszystko... co zostawiała po nagraniu wokali w studio, tak naprawdę, jeżeli chodzi o rezultat końcowy, czyli płytę, z której gramy, którą trzymam w tej chwili w ręce, tam już wielkich zmian nie było. To jest to, co zapamiętała z nagrywania. Cadillac. sing my song where I belong, Claire Cadillac. Your skin is dark like cinnamon gold, your voice like a songbird call. Over 6 feet tall, Miss Cadillac, I love you all. You have it all, you stand tall. You have it all, you stand tall. You did play that material live. Was it difficult to drag Mr. Blank out of his beloved studio? Well, I've got a band. Uh-huh. With keyboards, drums, guitar, and bass, or electric. And we've taken some samples from the album and put them into the keyboard sound. So we keep the majority of that essence of the album, really. And of course, when you take it with a live setting, it's going to stretch a little bit in a different way. And of course, the musicians bring their own energy. But I think we've kept it strongly... the sentiment of the album on a live setting. Udało nam się na koncertach zachować atmosferę albumu. Gram z tradycyjnym zespołem. Klawisze, gitara basowa, perkusja. Wzięliśmy sobie troszkę sampli z płyty. Na pewno na koncertach zabrzmiało to odrobinę inaczej, ale to ciągle jest ta płyta. To jest Convergence. To, co zrobiłem z Borisem Blankiem. And the final question... So far, you've been working in a much more traditional environment. Yeah. Why the decision to do something so different? It was a risk on your side. Well, you know, I don't look at it as a risk. I look at it as I really respect somebody. I like them. I like what they're producing musically. So I feel already safe. Okay. And for me, it's challenging just to work with it for a start with a different producer. I'd worked with Andromenikin for 3 albums. And then I did Black Orchid, which was covers, so they're not my own songs. So I was really itching to write my own lyrics again and just feel myself as myself in a musical environment. So I didn't feel the fear at all. And it was just another step in another direction. And I really like electro music. And I thought that was a good bridge for me, you know, because I'm not going the extreme electro, which maybe I would have been frightened. But this, with Boris's kind of human sound, like you said, it was a place where I could feel really, I could fly in that environment and feel really strong and express my confidence, if you want. So. It was for those reasons. No, czy to było ryzyko? Do tej pory pracowałaś w bardzo tradycyjny sposób, a tutaj kompletnie zmieniłaś i otoczenie, i sposób nagrywania, i producenta, i rodzaj muzyki. Wiedziałam, z kim będę pracowała. Było dla mnie ważne, żeby zrobić coś zupełnie nowego. Poprzednia moja płyta, Czarna Orchidea, to były covery, w związku z czym tęskniłam za tym, żeby znów pisać własne teksty. Poza tym, jeżeli decyduję się na pracę z kimś takim jak Boris Blank, to czuję się bezpiecznie, czuję się w świetnych rękach, bo wiem, że to jest ktoś, komu można zaufać. I tak było. To zaufanie w studio pozwoliło mi cały czas pracować w bardzo, bardzo komfortowych warunkach. So are you now a different person, a different artist after this experience? No, I think after what I've gone through in my personal life, I'm a different person. And my musical experiences are journeys that complement my life. But I'm probably, every time I make an album, I'm stretching myself a little bit more. I'm getting stronger lyrically, I hope, and vocally, and more confident. So every step I take feels like an evolution. To jest ewolucja, to jest kolejny krok. Wydaje mi się, że każda płyta, każdy nowy projekt pozwala mi rozszerzyć gamę moich możliwości. Zmienia mnie, pozwala mi na więcej, zmienia moją paletę wokalnych i muzycznych barw. Czy jestem po tej płycie inną osobą, innym artystą? życie artystyczne uzupełnia moje życie prywatne. Prywatnie jestem dokładnie taka sama, jaka byłam. Czy artystycznie inna? Ewolucja, rozwój. To jest to, co chciałabym mówić o swojej karierze i mam nadzieję, że tak jest. Malia, thank you for visiting us. Thank you so much for inviting me. Thank you. She wears her sadness so well, like an old pair of shoes. Can't better throw away. She won't take my embrace, hides away in a shell. She's like a rose with a thorn. Marcin napisał, że nie wiedział, jak wygląda Malia. Zaczął szukać w internecie i kiedy zobaczył zdjęcie, to zdjęcie dokładnie odpowiadało jego wyobrażeniom o artystce. No, bardzo fajne i miłe. Out of Chaos, tak nazywa się solowa płyta Dietera Mayera, czyli drugiej połowy grupy Yellow. Mały fragment teraz. Is a lonely man, fantasies his only friends. People come and people leave in a night that never ends. In a streetlight outside, the dancing snow, faces appear and faces go. Arenas freezing, her coat's too light. A stranger expects her in room 908. She looks like a model, not selling her smile. Her pose is a cover called Love is for Sale. She looks like a model, not selling her smile. Her pose is a cover called Love is for Sale. Her portrait's joyous, catch of her face. Red lips and mascara neatly in place. She's back in an hour, cool smile on her face. No broken flower, red lips out of place. She looks like a model, not selling her smile. Her pose is a cover called Love is for Sale. She looks like a model, not selling her smile. A stranger, her lover, called Love in a while. Is a lonely man, fantasies his only friends. People come and people leave in a night that never ends. Night Porter is a lonely man, fantasies his only friends. People come and people leave in a night that never ends. To było dźwiękowe potwierdzenie faktu, o którym mówiłem wcześniej, że trudno sobie wyobrazić bardziej odległe głosy niż Malia i Dieter Mayer. Ale jak widać, słyszeliśmy to przez prawie całą godzinę. Boris Blank znakomicie sobie z tym poradził. Przypomniał mi się zespół Mazzy Star. Sponsorem audycji i konkursu Skoda Automuzyka jest importer samochodu Skoda Rapid Spaceback. Autopromocja. Kwietniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Maciej Wojtas. 12 miesięcy, czyli scenariusz jak z bajki. W reżyserii Waldemara Modestowicza. Żeby odnieść sukces w życiu, zrobić karierę, trzeba nie tylko być dobrym w jakiejś dziedzinie, być specjalistą, fachowcem, ale trzeba przede wszystkim mieć odrobinę szczęścia. Scenariusz wyróżniony w konkursie Horyzonty Wolności. Emigracja Perspektywy. Jutro po 21:00. Trójka, Muzeum Emigracji w Gdyni, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Malia oraz Boris Blank z legendarnej grupy Yellow prezentują album Convergence. Your footsteps are mine, your loss on Boris Blank z Yellow i charyzmatyczna Malia tworzą wyjątkowy duet. Płytę Convergence poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat.